Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Jutro na zachodzie Polski będzie 36 stopni. Od sierpnia nabór wniosków na dofinansowanie nawodnień, zapowiada Ministerstwo Rolnictwa. Zwiększa się liczba migrantów na greckiej wyspie Lesbos. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami dla zachodniej Wielkopolski, gdzie jutro termometry mogą pokazać od 34 do 36 stopni. Instytut wydał ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia. Będzie ono obowiązywać do jutra do godziny 20. Do jutra obowiązują też ostrzeżenia przed upałami pierwszego stopnia dla zachodniopomorskiego oraz drugiego stopnia dla centralnej i północnej części województwa dolnośląskiego. IMGW przewiduje, że temperatura w dzień może sięgnąć tam 33 stopni. Rolnicy dostaną dodatkową pomoc od państwa w zmaganiach ze skutkami suszy. W końcu lata rolnicy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu nawodnień. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który uczestniczył w inauguracji targów Agrotech Minikowie w województwie kujawsko-pomorskim, mówił, że zmienne warunki pogodowe to jeden z najważniejszych czynników, który utrudnia pracę rolników. Wprowadzamy rozwiązania, które pozwolą racjonalnie zarządzać wodą, a nie tylko martwić się o to, czy starczy pieniędzy na pomoc suszową, czy też nie. Te rozwiązania dotyczące małej retencji, nawodnień będziemy wprowadzali już w postaci pierwszych naborów na dofinansowanie od sierpnia tego roku. W inauguracji targów Agrotech wziął udział też prezydent Andrzej Duda. Napięta jest sytuacja w ośrodku dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. Tylko od początku czerwca na wyspę dotarło ponad 1500 migrantów. W ubiegłym roku o tej samej porze około 1000. Wzrost napływu migrantów w ostatnich tygodniach ponownie powoduje problemy w ośrodku na Lesbos. Przebywa tam już ponad 5,5 tysiąca osób ubiegających się o azyl w Grecji. Przeludnienie w ośrodku powoduje, że często dochodzi tam do konfliktów między grupami różnych narodowości czy religii. Najczęściej w zajściach biorą udział Afgańczycy. W ostatniej dobie grecka policja aresztowała 13 migrantów, w tym nieletnich. Podczas brutalnych zajść, których brali udział, rannych zostało 7 osób. Trudna sytuacja panuje też na Samos, drugiej po Lesbos wyspie na Morzu Egejskim, gdzie dopływa najwięcej migrantów. Od początku roku na greckie wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego przybyło około 12 tysięcy przybyszów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I wracamy do Polski. Plejada polskich gwiazd, audycje na żywo, koncerty, warsztaty, a to wszystko w otoczeniu tatrzańskich szczytów. W Zakopanem trwa główny koncert Lato z Radiem Festiwal 2019. Polskie Radio od stolicy Tatr rozpoczyna największe wydarzenie muzyczne. Przed sceną na Dolnej Równi Krupowej jest nasz reporter Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witaj ponownie. Powiedz, kto teraz występuje na scenie? Swój występ kończy właśnie Sławek Uniatowski, a tuż po nim na scenie pojawi się Krzysztof Zalewski. Wcześniej publiczność rozgrzewali podhalańska artystka Hanka Rybka oraz Chopin University Big Band. O ile przed sceną zaczynają się pierwsze taneczne podrygi, to kilkadziesiąt metrów dalej, na leżakach i kocach, w strefie relaksu, koncertom przysłuchuje się kilkaset osób. My są Zakopianki. No fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Muzyczka sobie fajnie gra, my siedzimy, słoneczko świeci. Pięknie. Ale że my sobie słuchamy, jest bardzo miło i sympatycznie. Skąd państwo przyjechali? Z Łodzi przyjechaliśmy. Wybraliśmy się dzisiaj troszkę w górę, a teraz właśnie tak sobie tutaj piknikujemy. Nie w radio, tylko na żywo jednak jest mimo wszystko zawsze fajniej. No ale skoro mowa o radiu, wiele osób w strefie muzycznej przysłuchuje się również specjalnemu wydaniu listy osobistej, którą prowadzi Piotr Mec. A jeżeli państwo jeszcze zastanawiają się, czy warto przyjść na Dolną Równię Krupową, to przypomnę, że przed nami koncert Kai. Wcześniej artystka odwiedzi też trójkowe studia pod Giewontem. Koncerty Lato z Radiem Festiwal 2019 są transmitowane i retransmitowane na wszystkich antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie bezchmurna, od 12 stopni na północnym wschodzie do 18 miejscami na zachodzie. Jutro też prawie bezchmurne niebo, będzie gorąco, 28 stopni na północy, 34 w centrum, 36 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Jeszcze tylko do jutra za konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z grą Days Gone zapłacisz tylko 1599 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.

lista osobista spod wciąż jeszcze oświetlonego słońcem Giewontu. W tej chwili na scenie Lato z Radiem Festiwal swój koncert rozpoczyna Krzysztof Zalewski. Na wielki finał dziś Kaja, która odwiedzi listę osobistą za kilkanaście minut, a my teraz słuchamy jej świetnego, zresztą pierwszego w historii polskiej muzyki rozrywkowej koncertu MTV Unplugged. wzroku nie znajdzie go nikt. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo. Sami wiecie, prosta prawda, trudno kochać. Trudniej jest nie kochać wcale. skończyło nie, na dłonie dwie, nie mocy opadły i jak dwa ptaszki zemdlały, a słowa uciekły w pośpiechu gdzieś z moich wag. Jeszcze dzień się nie skończył, nie, a nie mych ust rysunek niosę jak motyla, co przysiadł na chwilę i zostawić chciał po sobie ślad. Słońce za oknem z czułością w oczy mrok zajrzał mi i został tu. A może on, jedyny mój, odebrał mi wzrok, by zatrzymać mnie tu. A może zamknął mi palcami, jak zgasłe oczy, zamyka się umarłym już. Dzień się nie skończył jeszcze, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. A wszystko się skończy. Ja nie mówię o moich urodzinach. Cześć! Dziękujemy! Wszystko się skończyło! Siostrę uwierzyłam, bo Wiesz, że śpiewałaś w trójce z MTV Unplugged teraz przez ostatnie kilkanaście minut? Tak, no nie mogę się powstrzymać niestety. Pamiętasz ten koncert? Pamiętam. To był pierwszy w ogóle MTV Unplugged w Polsce, w Polsce i w ogóle w tej szerokości geograficznej. Także mnie niezły zaszczyt kopnął. No akurat jeszcze w tym utworze występuje mój były szwagier Chesney Snow, beatboxuje. Fajne wspomnienia mam stamtąd bardzo. Moja Iwonka, moja chórzystka wtedy była w ciąży. W tej chwili synek ma chyba 12 lat już. Masz takie flashbacki takich rzeczy, które robiłaś w czasie kariery, które są jakieś bardziej wryte w pamięć niż inne? Bo pewnie MTV Unplugged takie jest. Myślę, że... Oczywiście. Taką bardzo ważną rzeczą w moim życiu, która się wydarzyła gdzieś, pomimo, że nie wypowiedziałam głośno takiego marzenia, to jest płyta z Bregowiczem, która obchodzi 20-lecie. Której to okazji mieliśmy fantastyczne koncerty, a ci, którzy na nich nie byli, to mają jeszcze szansę 24 października w Krakowie w Tauron Arenie nas zobaczyć. To jest naprawdę coś wartego ruszenia tyłeczka, dlatego że energia jest znacznie lepsza niż na płycie. Są dojrzalej zinterpretowane utwory, jest naprawdę ogień. No a poza tym trzeba to zobaczyć, jak ileś tam tysięcy ludzi śpiewa ze mną każde słowo. To jest naprawdę czad. To znaczy, że te noce, kiedy się męczyłam pisząc słowa, nie poszły na marne. Trafiły ludziom do serc. Taką też ważną rzeczą, wydaje mi się, było spotkanie Cezarii Wory i zrobienie dla niej dla naszego duetu piosenki. Ale wiesz co, ja myślę, że każdy, nawet dzisiejszy koncert, nawet wczorajszy koncert, chociaż był to koncert, bankiet tak zwany, jest dla mnie zawsze wyjątkową sytuacją, bo jest to zawsze wymiana energii z ludźmi. To, ja to lubię. Ja, jakbym nie śpiewała na przykład, to bym mogła pracować w sklepie i oferować ludziom jakieś towary, a wiem, że potrafię, bo kiedyś pracowałam w sklepie z krawatami. Z krawatami, że ja nie wiedziałem wtedy. Chodzi o kontakt z człowiekiem, o wymianę energii. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że ponieważ ja występuję za godzinę, jakoś będzie trochę ciemniej. Polacy do śmiałości potrzebują troszeczkę mniej światła. Wtedy jakoś lepiej reagują, więc ja liczę na odwagę wtedy. To powiem ci jeszcze o takiej rzeczy, która była zawsze dla mnie ważna, jeżeli chodzi muzycznie o ciebie. I to jest rzecz bardzo nieoczywista, bo zdarzyły ci się kiedyś kilkakrotnie występy po prostu z chórkiem, które dla mnie robiły piosenkę u kogoś. Tak było w przypadku na przykład Martyny Jakubowicz i Jeśli chcesz z kogoś kpić. Oj, wiesz, mówię ci, że to samo. Ja mam naprawdę ogromne szczęście, że na początku swojej drogi wymyśliłam sobie właśnie taki patent, aby się nauczyć ludzi, nauczyć się sceny, nauczyć się liznąć charyzmy też od moich cudownych kolegów. I rzeczywiście nagle okazało się, że ja mam monopol na te chórki. Ja nigdy nie miałam w ogóle jakiegoś problemu z tym, że nie jestem na pierwszej linii frontu, bo to jest bardzo trudna praca i wielka odpowiedzialność, bo oczywiście splendor w pierwszej kolejności idzie dla tego solisty, ale oczywiście krytyka również i to trzeba umieć unieść. Towarzyszyłam najlepszym, a więc miałam fantastyczną naukę, ale też fantastyczne przygody, które mam nadzieję opisać w książce, która już się miała ukazać 2 lata temu, ale nie wiem, kiedy jej skończyć. Ale myślę, że to będą bardzo fajne historie. No, nie zawsze byliśmy grzeczni, ale na tym polega też rock'n'roll. Na tym też polega młodość. Niewieczność niestety. A skoro już o tym mówiły, czy spodziewałaś się, że kiedyś jeszcze nie tylko zaśpiewasz, ale w ogóle zrobisz serię koncertów z Goranem, bo tam różnie u was bywało? Nie, w ogóle się nie spodziewałam. Tym bardziej, że nas troszeczkę rozdzieliły zaniedbania ludzi, którzy nas reprezentują nasze interesy. Nie rozliczono się ze mną z paru czynności, jakie wspólnie popełniliśmy i nie będę ukrywać, że istniał kwas, ale Prawda też jest taka, że Goran jest typowym przedstawicielem swego gatunku, bałkańskiego samca. Nie zawsze potrafi być elegancki i mi to też przeszkadzało, ale w tej chwili, nie wiem, może na tym to polega, że jak dojrzewamy, jak nabieramy doświadczeń, mamy więcej cierpliwości dla innych, więcej wyrozumiałości dla innych i tak się też stało w naszym przypadku. On ma więcej dla mnie, ja mam więcej dla niego i naprawdę ta nasza relacja stała się bardzo fajna i myślę, że to jest też ta energia, którą tak bardzo czuć na koncertach. Szacunek. Wzajemny szacunek. Tego nie było na początku. To może właśnie po takich przygodach, po takiej trampolinie emocji, ten szacunek teraz chuchacie trochę na niego, prawda? Żeby już tego nie zepsuć. Absolutnie tak. Goran sobie zdaje sprawę z tego też, że ja nie tylko on mi dał w pewnym sensie takie życie, no, że ja to zawsze się śmieję, mówię, że dzięki tej płycie dosłownie i w przenośni weszłam pod strzechy. If you know what I mean. Ale myślę, że Goranowi też ta płyta bardzo dużo pomogła, bo tak naprawdę on jako świetny biznesmen przecież te same piosenki robił z innymi gwiazdami, wielkimi gwiazdami w konkretnych krajach i żadna z jego płyt nie cieszyła się takim powodzeniem jak ta płyta ze mną. Ta płyta była na jednym z pierwszych miejsc sprzedaży we Włoszech, na Bałkanach, to wiadomo, no ale we Francji, także no, przydało się, ta przygoda przydała się nam obojgu. I fajnie, że trwa i mówi się, że ten koncert w Krakowie będzie ostatnim koncertem, ale ja mam cichą nadzieję jednak, że nie. Ja bardzo chciałam Gorana namówić na wspólną nową piosenkę z okazji tych 20 naszych wspólnych lat, a on do mnie powiedział: Kasia, co ty, jestem stary i zmęczony człowiek, ciągle w rozjazdach, ty jesteś młoda, ty to zrób. No i zrobiłam Dawaj w długą, specjalnie utrzymaną w takich bałkańskich klimatach, żeby po prostu mieć jakiś prezent w podzięce tym wszystkim wiernym fanom, którzy wciąż przychodzą na nasze koncerty, pamiętają płytę, a niektórzy, muszę ci powiedzieć, są nawet młodsi niż ta płyta, więc to jest totalny czad. Ale są też i dwa razy starsi. A co ci teraz w głowie gra? Bo jak cię znam, to jesteś niespokojny. Teraz mi gra Zalewski. Ja mam marzenia. Mam marzenia, tylko żeby je spełnić, potrzebuję trochę czasu. A niestety ja nie umiem tworzyć jadąc na kolejny koncert i tak dalej. Ja musiałabym sobie wziąć pół roku urlopu i po prostu zostać sam na sam z własnymi myślami, a na razie nie mam takiego luksusu, ale mam pomysł, ja wiem, w którym kierunku chcę pójść, ja chcę... Trochę o to pytam właśnie. Ale ja się boję powiedzieć, bo mi to ktoś ukradnie. Nie, no chciałabym zrobić magiczną płytę, chciałabym zrobić płytę, która by budziła w ludziach świadomość wszystkich zagrożeń, jakie sami powodujemy. Chciałabym, żeby pobudzała w ludziach empatię. Chciałabym, żeby ludzie brali odpowiedzialność za swoje decyzje, mając na myśli nie tylko swój własny interes, ale interes nas wszystkich. Bo tak naprawdę musimy wiedzieć, że składamy się wszyscy na jeden organizm. I naprawdę odpowiadamy za to. Nie wiem, odkręca kran w Tunezji, go nie zakręca, bo co, bo to w Tunezji, nie, to mi przypomina taką sytuację, jest taki cudowny rysunek, jak siedzi dwóch facetów w łódce po obu jej końcach i ten facet po prawej mówi: stary, mam dziurę tu pod nogami, woda mi się wlewa, a ten drugi mówi: a nie, to nie po mojej stronie, tak, no to generalnie no, wszyscy jesteśmy na tej łódce, na tej barce. I wydaje mi się, że najwyższy czas mówić wprost do ludzi. A wiem, że muzyka potrafi porwać, potrafi inicjować pewne zachowania, potrafi... Ma edukacyjny też. Ale nie, ja nie chcę preachować tutaj, ja nie chcę być jakimś wykładowcą, nie czuję się lepsza od innych. Natomiast... wydaje mi się, że ja tą świadomość posiadam i muszę się nią podzielić. I chciałabym, żeby ta muzyka, którą robię, miała jakiś wymiar też taki pożyteczny. Tak sobie myślę, że przykładem do tego, w jakimś sensie mogła być Transoriental Orchestra muzyczna. Transoriental Orchestra to jest projekt chyba, który najbardziej kocham w swoim życiu. ponieważ bardzo chciałam zawsze grać muzykę egzotyczną. Ja się doskonale czuję w rytmach orientalnych, w orientalnych skalach i pomyślałam sobie, że idealnym do tego pretekstem jest zrobienie płyty, która odczarowuje troszeczkę kulturę żydowską, żydowską muzykę, która nie jest jedynie skrzypkiem na dachu i zawodzeniem na skrzypeczkach, tylko ma ogromną historię. W zależności, wiecie, ta diaspora była ogromna, więc ta kultura przesiąkała lokalną kulturą i chciałam to pokazać. I jak się okazało później w Izraelu, ponieważ grałam tam koncerty z transorientalną orkiestrą, że byłam pierwszym i ostatnim, co mi bardzo pochlebia, takim artystą, który się zdecydował pokazać cały przekrój, czyli kulturę Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich na jednej płycie. Tego nikt do tej pory nie zrobił, także to jest bardzo fajne. No chciałabym, żeby też miało to dalszy ciąg. Oczywiście zapraszam 2 sierpnia do Białegostoku, gramy z Transoriental Orkiestrą. Białystok to też jest takie magiczne miejsce, szczególnie właśnie dla tego projektu, ponieważ Białystok z racji swojej geopolityczności był zawsze skupiskiem wielu narodowości, wielu kultur, wielu religii i doskonale sobie radził z tą różnorodnością. Ja bym chciała, żebyśmy wszyscy z Białegostoku w tym kontekście brali przykład. To chyba wiem, czego ci życzyć. Życzę ci, żeby może tej jesieni, najlepiej pięknej jesieni, żeby każda jesień dla mnie jest piękna. Żebyś znalazła chwilę na zatrzymanie się i pomyślenie bardziej o tym, co chcesz teraz zrobić. I jak sobie tak przez chwilę pomyślisz, czy się w to wkręcisz, to już pewnie się zacznie i pewnie nie odpuścisz. Ja bym też życzyła nam wszystkim umiejętności takiej do relaksu, do wyłączania się, do nawet tego dawania w długą, do którego serdecznie namawiam poprzez piosenkę. Może ją zagracie nawet. W każdym bądź razie życzę wam oczywiście dużo wytrwałości, zdrowia, sił, miłości, bo ta czyni cuda. Życzę wam cudownych sąsiadów, bo to też jest bardzo ważne. No i życzę wam mnóstwa życzliwości dla innych, cierpliwości dla innych, dla siebie samych również, no i życia w fajnym kraju. Chciałabym, żebyśmy umieli się naprawdę cieszyć naszą polskością, naszym sąsiedztwem, naszymi twarzami, nawet kiedy są odmienne. Chciałabym, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że uroda tego świata polega na tym, że jest różnorodny. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za oklaski. A teraz myślę, że powinnaś sobie zafundować taki moment zen przed wyjściem na scenę i popatrzeć na góry. A to nie ma, zen nie istnieje przed wyjściem na scenę. Jest raczej gorączka, gdzie bielizna, gdzie sukienka, gdzie tam kolczyki, gdzie w ogóle jest to. Naprawdę człowiek wychodzi na scenę raczej zziajany, a po drugie zawsze z taką dozą niepewności, z kim się dzisiaj spotkam, czy z ludźmi, którzy będą rozumieli moje żarty, czy z ludźmi, którzy przyszli tylko na przykład po to, żeby zweryfikować swoje wyobrażenie o mnie, jakie mają dzięki na przykład kolorowym gazetkom. Różnie bywa. Ja dzisiaj mam nadzieję, że spotykam się z ludźmi, którzy chcą się bawić, którzy lubią muzykę, darzą mnie trochę sympatią, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że po dzisiejszym wieczorze będą. No i co? I że wszystkim nam się po prostu pięknie ten wieczór ułoży i pójdziemy spać zadowoleni. I tyle. Szanowni Państwo, to jest taka delikatna sugestia. Delikatna sugestia. Ja bym bardzo był szczęśliwy, gdybyście Państwo obserwowali tworzenie programu na żywo, ale powolutku już będziemy się przesuwać w stronę sceny, bo Kaja też tam podąża. Także do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję bardzo. Serce masz z pamięci każdą stronę, nawet tę, po której nie wiem, co się nie zdarzyła wcale. Przyjdź i przytul mnie do siebie, znasz z pamięci każdą. Ja pojechałam Aleksem, który wcześniej sprawdził Krzysztof Dalewski, ale już sama nie prowadziła pod scenę. My w trzeciej godzinie programu, przypomnę, będziemy gościć PZ-a, który udzielił wywiadu Trójce z okazji wydania utworu, który zapowiada jego nową płytę po długiej, długiej przerwie, Obrazy Poloka. Ta rozmowa w trzeciej godzinie programu. Teraz jeszcze raz Kaja, zanim wejdzie na scenę Lato z Radiem Festiwal.